Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wielkie piękno. wartość podobno, to znaczy, że ktoś zostawia świat lepszy niż go zastał. To też warto pamiętać o różnicy między ceną a wartością, bo często o tym zapominamy. To jeszcze w nawiązaniu do działań Darka Bugalskiego w Linii Nocnej. Ja natomiast kilka godzin temu spędziłem niezwykle wartościowe chwile z filmem Przesilenie zimowe z fenomenalnym Polem Diamantim w roli głównej. W skrócie, warto się zbliżyć, by się odważyć. To ze ścieżki dźwiękowej z tego filmu pogramy sobie dalej. Beata Wolska realizuje, Michał Żołądkowski prowadzi. W programie trzecim Polskiego Radia najwyższy czas na wielkie piękno. Let me sleep in the slumber of the morning. There's nowhere I need to be, and my dreams are still our calling. Lay your troubles on the ground. No need to worry about them now. Daylight shaking through the trees. Do not disturb me. Let me be. And if you need a place to land, I'll come down when you are weary. No more clouds to put away in the slumber of the morning. And keep me with you on the ground. All of my worries behind me now. Daylight shaking through the trees. Do not disturb me. Let me be. Let me sleep in the slumber of tomorrow. There's nowhere we need to be that will not be thereafter. Keep me with you on the ground. All of my worries behind me now. And be sure and wake me when eternity begins. Crying never did nobody no good, no how. That's why I don't cry. That's why I don't cry. Sometimes does somebody some good somehow. That's why I'm laughing now. That's why I'm laughing now. did nobody no good, no how, no how. So why am I lying now? So why am I lying now? So why am I Przesilenie zimowe, jeżeli ktoś z Państwa nie widział, to obowiązkowo przed świętami. W jakimś, nawet myślę, że większym stopniu film, który wydobywa istotę człowieczeństwa i przypomina, co w życiu tak naprawdę jest ważne. I wcale nie chodzi tutaj o miłość w kontekście romantycznym. 12 minut po drugiej. Tydzień temu przypominałem solowego Richarda Ashcrofta, to w tym tygodniu dzisiaj właśnie Richard z grupą The Verve 3 razy. Najpierw już teraz Bittersweet Symphony. my friend and me, looking through her red box of memories. Faded, I'm sure, but love seems to stick in her veins, you know. Yes, this love if you want it, don't sound like no sonnet, my Lord. Yes, this love if you want it, don't sound like no sonnet, my Lord, my Lord. Why can't you see that nature has its way of wanting me? Eyes open wide, looking at the heavens with a tear in my eye. Yes, this love if you want it, don't sound like no sonnet. Trójka Polskie Radio, a na zegarze ciekawa sytuacja, bo akurat 3:02, 2:22. The Verve Sonnet w ramach Wielkiego Piękna to jeszcze raz zagramy z albumu, który został wydany równo 27 lat plus miesiąc temu. Urban Hymns to będzie teraz 9. z krążka, po czym ruszymy znacznie odleglej w przeszłość, bo do roku 1970. Emerson, Lake and Palmer, ale tytuł niezmienny przez niemal 10 minut, czyli Lucky Man.

Mam wrażenie, że również tym utworem w jakimś stopniu inspirował się Goran Bregović, tworząc muzykę do jednego z moich ukochanych filmów, czyli do Arizona Dream, The Stranglers, Midnight Summer Dream. To całkiem pasujący cytat właśnie z Arizona Dream teraz w programie trzecim. Sny są jak życie, nie dają się pochwycić, bo nie da się złapać tego, czego nie widać. Jeżeli wierzysz we własne sny, masz pewność, że żadna siła, żadne tornado, wulkan, tajfun nie odbierze ci miłości, bo miłość istnieje sama przez się. Trzy utwory na pewno z filmu Arizona Dream w audycji Wielkie Piękno za tydzień. Tymczasem po raz trzeci grupa The Stranglers. Tym razem Strange Little Girl.